wakacje, piękny świat. Wygraj życie z Ekstra Pensją Lotto. To aż 5000 zł co miesiąc przez 20 lat. A w Ekstra Premii 100 000 zł do wygrania od ręki. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Środa, 13 września, jest 16. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. O ochronie polskiego rynku przed zalewem zboża z Ukrainy mówi w najnowszym spocie minister rolnictwa. W Mińsku mazowieckim premierzy Polski i Korei Południowej rozmawiali o współpracy w zakresie produkcji sprzętu dla wojska. Trzy kraje bałtyckie nie wpuszczają aut z rosyjskimi tablicami rejestracyjnymi. Prawo i Sprawiedliwość opublikowało w mediach społecznościowych kolejny spot wyborczy. Głos zabiera w nim minister rolnictwa. Nie pozwolimy Brukseli stawiać ultimatum polskiemu rolnictwu. Nie otworzymy polskich granic dla ukraińskiego zboża, stwierdza w nagraniu Robert Talus. Trzymam w ręku uchwałę w sprawie embarga na ukraińskie zboże. Niektórzy powiedzą, że to ultimatum dla Brukseli. A my powiemy, że to oni stawiają ultimatum polskiemu rolnictwu. Nie pozwolimy na to, bo jesteśmy rządem wiernym interesowi polskiego rolnika, a nie brukselskiego urzędnika. Nasz cel jest prosty. Ochrona naszego rynku przed zalewem zboża z Ukrainy, które psuje polski rynek rolny. Dlatego nie otworzymy dla niego polskich granic bez względu na politykę Unii Europejskiej. Rząd zdecydował, że po 15 września Polska utrzyma całkowity zakaz wwozu ukraińskiego zboża. Rada Ministrów wezwała również Komisję Europejską, by przedłużyła zakaz importu zbóż z Ukrainy, który wygasa w piątek. Premier mówił podczas spotkania z premierem Korei Południowej Han Duk-soo, że polsko-koreańska współpraca w zakresie produkcji sprzętu wojskowego jest coraz głębiej rozwijana. Mateusz Morawiecki podkreślił w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, że współpraca z Republiką Korei pomaga w rozwoju polskiej armii. Dziś przed Polską wielkie zadanie budowy najsilniejszej lub jednej z najsilniejszych armii lądowych w Europie. Chcemy czerpać z technologii tych, którzy dzisiaj mają ją na najwyższym poziomie. Nasze strategiczne partnerstwo z Koreą temu właśnie również służy. Politycy obejrzeli najnowszy sprzęt wojskowy, który jest na wyposażeniu polskiej armii, m.in. samoloty FA-50, które Polska kupiła od Korei. Na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce rozpoczęły się ćwiczenia obrony przeciwlotniczej. Żołnierze pododdziałów 12. Dywizji Zmechanizowanej w manewrach poligonowych wykorzystują zestawy rakietowe Poprad oraz bardzo chwalone przez ukraińskie wojska rakiety Piorun. To szkolenie poligonowe pozwala nam przeprowadzić i doskonalić dotychczasowe prowadzenie działań ogniowych, mówi podpułkownik Tomasz Panek, szef sztabu 8. Pułku Przeciwlotniczego. W trakcie tego szkolenia poligonowego zaplanowane są ćwiczenia strzelania doświadczalne, które pozwalają nam przygotować żołnierzy do prowadzenia działań w warunkach zbliżonych do aktualnie prowadzonych na Ukrainie. A rakieta Piorun może zestrzelić samolot, śmigłowiec lub dron znajdujący się w odległości do 6,5 kilometra. Trzy kraje bałtyckie nie wpuszczają aut z rosyjskimi tablicami rejestracyjnymi. Nowe restrykcje od dziś obowiązują również w Estonii. Decyzja została podjęta na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej z 8 września. Zgodnie z tymi wytycznymi pojazdy zakupione lub zarejestrowane w Rosji nie mogą być wpuszczane na teren Unii Europejskiej. Zakaz ten na Łotwie zaczął obowiązywać jeszcze wczoraj wieczorem, a w Estonii dziś przed południem. Szef estońskiego MSW Lauri Lanemets powiedział, że sankcje wobec Rosji mają na celu zmuszenie państwa, które jest agresorem, do wycofania się do swoich granic. Polityk zaznaczył, że trzeba wykorzystać wszelkie możliwości, by cena rosyjskiej agresji na Ukrainie była jak najwyższa. Tymczasem, jak podał łotewski portal LSM, od wczorajszego wieczoru służby graniczne tego kraju nie wpuściły jednego samochodu na rosyjskich tablicach rejestracyjnych. Z kolei Litwini, którzy nowe restrykcje zaczęli egzekwować w poniedziałek, zawrócili już 36 pojazdów. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Zakaz dotyczy nie tylko pojazdów prywatnych, ale także firm transportowych. Laptopy dla czwartoklasistów trafiły w ręce uczniów. Podstawówka w Dywitach koło Olsztyna to pierwsza szkoła na Warmii i Mazurach, która rozdaje sprzęt z programu Laptop dla ucznia. Młodzi ludzie mają już plany, jak będą z nich korzystać. Uczyć się, jakby były lekcje zdalne i no mogą być też dla nas na przyjemności różne tam czasami, żeby w jakąś grę pograć. Może też programować, będziemy się uczyć coś na pewno ciekawego. Na Librusa na przykład się zalogowywać na pocztę i różne rzeczy ze szkoły, jakie będzie potrzeba. Laptopy na razie symbolicznie zostały przekazane prawie 100 uczniów. Zanim będą mogli z nich korzystać, rodzice muszą jeszcze w najbliższym czasie podpisać umowy. Sprzęt zostanie przekazany na własność rodzicom lub opiekunom prawnym uczniów. Przez 5 lat nie można go oddać ani sprzedać. A laptopy powinny trafić do wszystkich czwartoklasistów w

God, it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Ach, oni to potrafią narobić hałasu. Dwie dwójki i siedem trójek. Chciałam poruszyć taką sprawę, jak hałas generowany dodatkowo w mieście, na przykład w parku w Szczęśliwicki. Przez całe lato organizowane są koncerty lub potańcówki i inne tego rodzaju imprezy masowe. Wydaje mi się, że park jako ostoja ciszy i wypoczynku nie powinien być miejscem takich imprez. Trójka. Trzeci Polskiego Radia. W sprawie hałasu czekamy na Państwa sygnały. Dwie dwójki i siedem trójek i o hałasie powiemy za chwilę. Teraz 12 minut po godzinie 16. Płacić czy nie płacić? Oto jest pytanie. No i czy w ogóle mamy wybór? Przed takimi pytaniami u progu każdego rozpoczynającego się roku szkolnego stają rodzice. Bo właśnie teraz w szkołach słychać nawoływania, by opłacić ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jak jest i czy warto inwestować małą, bo małą, ale zawsze kwotę pieniędzy? No i na co zwrócić uwagę? Na te inne pytania. Pytania nie tylko w szkole, odpowiedzi szukał Kuba Witkowski. Pierwsze dzwonki w szkole już za nami. Teraz czas na pierwsze zebrania rodziców. A jak tak, to i wybór trójki klasowej, wpłaty na komitet rodzicielski, no i ubezpieczenie. Zawsze karnie płacimy właśnie ubezpieczenie od NFW. Mówi pan Jakub, tata trójga uczniów. Informacja o tym ubezpieczeniu jest nam przekazywana zawsze na początku roku szkolnego, czy to na wywiadówkach, czy to na stronie internetowej. Natomiast nigdzie... Tak. Nawet sobie tak teraz sprawdzam na stronie internetowej. Nie ma informacji, że jest to dobrowolne. No właśnie, a można tak się poczuć, że to wręcz obowiązek. Przez wiele lat NNW szkolne było dostępne tylko na terenie placówek oświatowych, szkół, uczelni i dlatego było kojarzone jako ubezpieczenie obowiązkowe. Mówi Andrzej Paduszyński z Compensa Vienna Insurance Group. Jest to ubezpieczenie dobrowolne. To ubezpieczenie może wykupić rodzic dla swojego dziecka w szkole czy w przedszkolu, ale również do takiego ubezpieczenia może przystąpić student na uczelni. I tu warto wziąć dwa głębokie wdechy, podrapać się po głowie i sprawdzić kilka kwestii dotyczących takich ubezpieczeń. Nie musi być zaraz tak, że to próba naciągactwa, ale warto być świadomym, że warunki tych ubezpieczeń nie muszą spełniać naszych oczekiwań. Po pierwsze, sama kwota, na jaką dziecko jest ubezpieczone, to jedynie suma, jaką rodzice otrzymają przy najpoważniejszych wypadkach. A to zdarza się przecież bardzo rzadko. Najczęściej dochodzi do zupełnie innych wypadków. Wyjaśnia Agnieszka Durska z Polskiej Izby Ubezpieczeń. Złamania kończyń, wybite zęby czy zwichnięcia. Takie wypadki, które się dzieciakom najczęściej zdarzają na podwórku, w szkole, właśnie gdzieś w domu, w okolicach domu. I pod tym kątem należy analizować warunki takiego ubezpieczenia. Musimy wiedzieć, jaki procent sumy ubezpieczenia za taki wypadek polisa przewiduje i czy ta kwota pomoże nam w takiej sytuacji. Czy to będzie rzeczywiście realna pomoc. A niestety dość często te sumy są niewystarczające. Sprawdźmy oczywiście dokładnie, czy ubezpieczyciel wypłaca też pieniądze za pobyt w szpitalu, czy otrzymamy pieniądze na tak zwane zaopatrzenie medyczne, kule, ortezy, czy będziemy mieli też zapewniony bezpłatny transport do lekarza, czy właśnie na rehabilitację. Dlatego coraz częściej rodzice dokupują lub wręcz stawiają na ubezpieczenia indywidualne. Wielu opłaca też OC w życiu prywatnym, które pozwala opłacić szkody, kiedy dziecko na przykład poważnie narozrabia. Nasza córka, kiedy kiedyś bawiła się sama na tarasie i obrzucała kamieniami samochód. Opowiada pani Justyna, mama trojga dzieci. Była to ogromna szkoda, ponieważ to były uszkodzenia na kilka tysięcy złotych, więc gdyby nie to ubezpieczenie, nie bylibyśmy w stanie w zasadzie, albo było bardzo trudno pokryć koszty. Bo nie zawsze ktoś chce, tak jak pan Jakub, machnąć ręką na skutki takiej zabawy. Nasz samochód był kiedyś poharatany przez dzieci sąsiadów. No jakoś nigdy nie robiliśmy z tego afery, nie było to jakieś poważne, jakieś tam zarysowanie, zdarza się. AOC w życiu prywatnym dość często obejmuje wszystkich członków rodziny, także w przypadku, gdy tata lub mama poruszają się rowerem. No i są sprawcami jakiegoś tfu-tfu wypadku. Informacja o możliwości, czasem nawet obowiązku zakupu takiego ubezpieczenia rodzice dostają właśnie teraz, podczas pierwszych w nowym roku szkolnym spotkań klasowych. No i mimo, że ubezpieczenie jest całkowicie dobrowolne, rodzice 80% uczniów co roku kupują różnego rodzaju ubezpieczenia szkolne. Dwie dwójki i siedem trójek w sprawie ubezpieczeń szkolnych właśnie, naszych milusińskich. 16 minut po godzinie 16. Cannibals w popołudniowej audycji, prawie 20 minut po godzinie 16. Nie tylko rolnicy z racji braku działań Komisji Europejskiej zmagają się z problemami. Do tego grona pokrzywdzonych można też zaliczyć pszczelarzy. Ci, jak twierdzą, do Polski importowany jest miód z Ukrainy i Chin w dużo niższej cenie, a co ważniejsze, gorszej jakości. Nielimitowany napływ miodu z zagranicy powoduje zachwiania na naszym rynku, mówi prezes zarządu Związku Pszczelarzy Podlasie Marian Wyżykowski. Nie jesteśmy przeciwni, powiedzmy, napływowi dobrych miodów z innych państw. Wiadomo, że musimy zachować konkurencyjność i to jest podstawą światowego handlu. Natomiast to, co się dzieje, kiedy my nie wiemy, co napływa, skąd i jakiej jakości, jest dużym problemem dla wszystkich. Przede wszystkim jest to zagrożenie, oprócz tego, że nasi pszczelarze nie mogą sprzedać, bo tamten miód jest po cenach dumpingowych sprzedawany, to druga sprawa jest taka, że nie wiadomo jest, jakiej jakości. Sławomir Suszczyński, prezes Koła Północ, pszczelarze w Białej Podlaskiej. W sumie dużo więcej sprowadzamy miodu z Chin i z Ukrainy niż produkujemy w Polsce. Oprócz tego jest sprowadzany miód z Turcji, Litwy i masę innych państw z Ameryki Południowej, z Afryki. Niestety nasz miód jest zepchnięty na margines. Nie jesteśmy w stanie podołać cenom, które są z zagranicy. Te ceny z zagranicy są bardzo niskie. Poniżej kosztów produkcji. Koszty produkcji miodu w Polsce to jest około 30 zł za kilogram. A sam miałem propozycję kupienia od pewnego Ukraińca w wiadrach miód po 14 zł. Niestety nawet w moim kole już wiele osób planuje ograniczyć ilość uli. Często jest tak, że osoby, które kupują ten miód, kwalifikują to jako miód polski od naszych pszczelarzy i jeżeli są jakieś zastrzeżenia, to mają zastrzeżenia do nas, a my nie mamy z tym wspólnego. Jakiej jakości jest ten miód w pana ocenie, właśnie który dociera do nas z Chin, z Ukrainy? Badania są robione wyrywkowo. My je organizujemy, badania takie są dość drogie, natomiast są robione. Ale proszę pamiętać, że osoby, które sprowadzają, czasem jest to tak, że kontrol powiadamia, kiedy jest. Proszę wziąć też pod uwagę, że są pewne substancje inwertowe, które nie są w stanie wykryć laboratoria polskie. W tym przodują miody chińskie, to znaczy nie tyle może same miody, ale te substancje są sprowadzane z Chin. Jedynie laboratoria w tej chwili w Niemczech wykrywają te substancje, polskie nie. To są inwerty, specjalnie przedgotowane inwerty dla pszczół, z którego pszczoły wytwarzają w zasadzie nie miód, tylko wyrób miodopodobny. Jest to ciężko, bo jeżeli nasz pszczelarz zafałszuje miód, podając cukier, jest to łatwe do wykrycia. Komisja Europejska przeprowadziła analizę. Okazało się, że 46% miodów importowanych spoza Unii Europejskiej jest zafałszowana. To jest naprawdę bardzo wielka ilość. Jak jest sprzedawany przez okrągły rok płynny miód, który jest albo fałszywy, albo w jakiś sposób zafałszowany. Prawdziwy miód każdy krystalizuje. Anna Zienkowska, Biała Podlaska. Na co pani zwraca uwagę, kupując miód? No raczej kupuję od znanego dostawcy. Mam takiego swojego sąsiada, który ma brata, ma dużą pasiekę i od niego zawsze kupuję. Różnych smaków, bardzo mi smakuje. Tak. A co jest dla pani ważne przy kupnie miodu? No żeby był prawdziwy, oczywiście. No to jest podstawa, żeby był prawdziwy. Mhm. Dlatego kupuję ze znanego źródła, od pszczelarzy bezpośrednio. Ceny miodu są wysokie w pani ocenie? Tutaj od polskich pszczelarzy? Nie, raczej nie. No tak zawsze się kształtowały ceny miodu. Bo są też tańsze, sprowadzane z Chin i z Ukrainy. Słyszałam, widziałam w sklepach, ale raczej nie. Nie kupuję tam tych miodów. Uważam, że one nie są tak wartościowe, jak te, które są bezpośrednio od producenta. Dodajmy, że bialscy pszczelarze o interwencję i pomoc poprosili ministra rolnictwa. Zwrócili się z prośbą o nałożenie embarga na miody z Ukrainy. Chcieliśmy poznać stanowisko resortu. Jeszcze nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Zwróciliśmy się także z pytaniem do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie o wyniki badań miodów importowanych zarówno z Ukrainy, jak i Chin. Jeszcze i tu nie otrzymaliśmy odpowiedzi. A zapewne do tematu, którym zajęła się nasza reporterka Małgorzata Tymicka, jeszcze będziemy wracać. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki, 24 minuty po 16. skrót serwisu Wiadomości Ekonomiczne, prognoza pogody i informacje z dróg. To już za chwilę na naszej antenie. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you, Media Expert to you, niskie ceny święto. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2200 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Włączamy niskie ceny. Pandemia, wojna w Ukrainie, globalny kryzys. To spółki Skarbu Państwa, nadzorowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, gwarantują Polakom bezpieczeństwo i stabilizację. Ich pozostanie w polskich rękach nie tylko leży w naszym wspólnym interesie, ale jest racją stanu. Spółki Skarbu Państwa to filary polskiej gospodarki. Bezpieczeństwo, stabilizacja i rozwój. Zachęcam do udziału w referendum. Jacek Sasin, minister aktywów państwowych. Cześć, babciu. Kamerę masz włączoną. Pewnie, że mam. Widoki pierwsza klasa. Zobacz. Zazdro. Spokojnie. Następnym razem ciebie zabiorę. Dziewczyny pozdrawiają. Cześć Mareczku. Odkryj w sobie podróżnika. Kup bilet seniora do 30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Mam firmę przeprowadzkową. Żeby obniżyć koszty prowadzenia firmy, przeprowadziłem swój stary kredyt do Alior Banku, bo nie lubię przepłacać. Przenieś do nas kredyt firmowy z innego banku. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Promocja dotyczy kredytów na bieżącą działalność do 1 miliona złotych dla mikrofirm. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja trwa do końca tego roku. Regulamin dostępny w placówkach i na aliorbank.pl. Alior Bank. Czego brakuje w waszej okolicy? Boiska? Skateparku? Grajcie w lotto i na stronie gramywygrywamy.pl głosujcie na obiekty sportowe lub kulturalne. Totalizator sportowy. Wygrywamy. Zaczyna się od wy. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Popołudniową porą przyda się cierpliwość, bo utrudnień na drogach nie brakuje. Więcej o nich Ewa Mierzejewska. Rzeczywiście tak jest. Po drugie już pogoda, także płata figle, tak jest między innymi na Pomorzu, przez które przeszła burza. I to widać na drogach, bo bardzo dużo z nich jest zakorkowanych właśnie w tym regionie. To jest oczywiście S6, S7, ale także 89 czy 91. A dodatkowo na S6 właśnie między węzłami Gdańsk-Otnisko i Gdańsk-Owczarnia doszło do kolizji, zablokowania jest jeden pas w kierunku Gdyni. Droga krajowa numer 16, tutaj problemy na trasie Olsztyn-Barczewo w Łęgajnach, na 7 kilometrze, gdzie zepsuł się samochód ciężarowy, ruch odbywa się naprzemiennie. I problemy mamy też na południowej obwodnicy Warszawy, czyli na S2, na odcinku pomiędzy węzłami Patriotów i Wał Miedzeszyński, na 483 kilometrze po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Więcej informacji za niecałą godzinę, a już teraz po 16.30 skrót serwisu. Anna Zaleśna-Sewera. Minister rolnictwa powiedział, że przedłużenie unijnego zakazu importu ukraińskiego zboża byłoby zgodne z interesem także samej Ukrainy. Robert Telus powtórzył, że niezależnie od decyzji Brukseli Polska jednostronnie utrzyma zakaz. Obowiązuje on do piątku. O dalszych losach zakazu Unia ma zdecydować w najbliższych dniach. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 7. Ogólnopolski Komitet Wyborczy w wyborach do Sejmu. Chodzi o Komitet Ruchu Polska jest jedna. Wcześniej PKW zarejestrowała Komitety PiSu, Koalicji Obywatelskiej, Konfederacji, Trzeciej Drogi, Nowej Lewicy oraz bezpartyjnych samorządów. Rządowców. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Papież otrzymał relikwie beatyfikowanej w niedzielę w Markowej rodziny Ulmów. Franciszek mówił o tym podczas audiencji ogólnej na placu Świętego Piotra. Po kazaniu, zwracając się do Polaków, papież podziękował metropolicie przemyskiemu arcybiskupowi Adamowi Szalowi i delegacji za przywiezienie relikwii do Rzymu. Niech ta rodzina błogosławionych będzie dla was i dla polskich rodzin wzorem pobożności, mówił Franciszek. Rumuńskie wojsko poinformowało, że zlokalizowało szczątki kolejnego drona na terenie kraju, kilka kilometrów od granicy z Ukrainą na Dunaju. Spadły one na terytorium Rumunii prawdopodobnie w czasie dzisiejszego ataku Rosjan na port Izmail. Szczegóły w serwisie o 17. A to już za 28 minut. Polecamy się serdecznie. No jak zwykle, także ważne informacje ekonomiczne. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Polska jest kluczowym partnerem Korei i bramą do Europy Środkowej i Wschodniej. Mówił dziś w Mińsku Mazowieckim premier Republiki Korei Han Duck-soo. Aby zacieśnić współpracę, rząd koreański zgodził się m.in. na import polskiego mięsa wieprzowego. A lipiec był kolejnym miesiącem z dodatnim saldem obrotów towarowych. Jak poinformował Narodowy Bank Polski, nadwyżka wyniosła 2,5 miliarda złotych. W kolejnych miesiącach słabe wyniki gospodarcze w Unii Europejskiej obniżą jednak nasz eksport, mówi Sergiej Druchyn z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Komisja Europejska prognozuje, że PKB w Niemczech spadnie o 0,4%. Recesja ograniczy handel. Polska będzie rozwijać jednak handel na wschód. W 2022 roku eksport do tych krajów był o 27,4% wyższy niż w 2019 roku. Przewidujemy kontynuację tego trendu. Ekonomiści ankietowani przez Focus Economics prognozują, że w tym roku saldo handlowe zamknie się nadwyżką, jednak w kolejnych latach przewidują deficyt w naszym bilansie handlowym. Główną przyczyną będzie szybko rosnąca konsumpcja Polaków, która przełoży się na wzrost importu towarów i usług z zagranicy. Spółka Centralny Port Komunikacyjny kupiła już 1000 hektarów gruntów pod budowę lotniska. To efekt programu dobrowolnych nabyć, rozwiązania niestosowanego wcześniej i jak mówi pełnomocnik rządu do spraw CPK Marcin Horała, dla właścicieli korzystniejszego niż procedura wywłaszczeniowa z powodu wyższych stawek. To jest pewien przełom w prowadzeniu dużych inwestycji w Polsce. Udało się w tym programie nabyć już ponad 1000 hektarów gruntów, dzięki czemu mogliśmy rozpocząć inwestycje, rozpocząć prace budowlane zupełnie bez przymusowych wywłaszczeń, a ten proces nabyć postępuje. Do programu zgłosiło się już ponad 1300 właścicieli, do których należy 3600 hektarów. Dolar kosztuje 4,29 zł, euro 4,60, frank szwajcarski 4,80, a kurs funta brytyjskiego dziś po południu to 5 zł i 36 groszy. Deszczowy i burzowy front przechodzi teraz nad Polską z zachodu na wschód. Jutro po południu, na południowym wschodzie będzie przelotnie padał deszcz. Możliwe także burze z gradem. W pozostałych regionach już ma być pogodnie, a wiatr północny, północno-zachodni słaby, umiarkowany, oczywiście w czasie burz porywisty. No i chłodniej jutro od 16 stopni nad morzem, 19 na wschodzie, na zachodzie i na południu 21, a najwyższa temperatura jutro w ciągu dnia w centrum kraju do 23 stopni Celsjusza. Wrzesień, no właśnie teraz prawie połowa września, gorący okres dla rodziców, którzy w szkołach zachęcani są do rzekomo obowiązkowego ubezpieczenia swoich dzieci. No nie ma tutaj sprawy bagatelizować. Ja kiedyś na boisku szkolnym złamałem sobie palca, konkretnie kciuk. Graliśmy w piłkę nożną i to była dla mnie wielka niespodzianka, ale z ubezpieczenia normalnie dostałem dosyć sporą wypłatę. Ale pamiętam, że to pani nasza nauczycielka zadbała, żeby te ubezpieczenia były rozwinięte, jakieś tam dodatkowe opcje, bo to też jest kwestia, żeby tam dodatkowo coś tam wybrać, zapilnować. To tyle, także uważam, że warto. Bardzo dziękujemy. 2 dwójki i 7 trójek i jeszcze deklaracja dotycząca hałasu. Powinniśmy wszyscy starać się, naprawdę wszyscy, żeby ten hałas w jak największym stopniu obniżyć, żeby władze miast, miasteczek i wsi starały się stworzyć takie warunki, żeby ten hałas był jak najmniejszy. Bierzemy sobie to do serca oczywiście i to tak delikatnie, teraz nie za głośno u nas niehałaśliwa piosenka. Beneath the silver moon. Chandler and Van Nuys, with all the vampires and their brides, we're all bloodless and blind, and longing for a life beyond the silver moon. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 22 minuty 17. No właśnie, głośne motocykle, do tego samochody, także te rajdowe często, tramwaje, dzieci krzyczące na placach zabaw, czy imprezy w centrum miast. Krótko mówiąc, zanieczyszczenie hałasem dotyczy niemal każdego z nas. A czy są sposoby, by sobie z nimi poradzić? Odpowiedzi na ten głośny problem szukała Monika Suszek. Problemem hałasu zmaga się coraz więcej miast, a sami mieszkańcy odczuwają nadprogramowe decybele. Jest głośno w miastach? Jest głośno w miastach. Samochody przejeżdżają na ulicy i głównie to generuje największy hałas, który przeszkadza. Co panią najbardziej irytuje w miastach? Chyba tramwaje niestety nadal są bardzo hałaśliwe w Warszawie. Ja nie jeżdżę tramwajem, proszę pani, z tego względu. To, co mnie najbardziej męczy, to jest muzyka w sklepach, nieustająca wszędzie. Ona nie jest potrzebna, bo mnie za nikt nie słyszy. To powinno być zakazane właściwie, bo to wprowadza w jakieś zupełnie ogłupienie. Według ekspertów poziom hałasu w przedziale 35-70 dB po dłuższym czasie wywołuje uczucie zmęczenia i poddenerwowanie. Powyżej 70 dB może powodować ból głowy i nadciśnienie, a przekroczenie granicy 90 dB grozi już ubytkiem słuchu. Dla zobrazowania działający odkurzacz generuje około 60 decybeli, głośna muzyka 80, a ruch uliczny 90. To daleko od norm, które ustaliła Światowa Organizacja Zdrowia, mówi architekt Magdalena Maciąg ze Stowarzyszenia Architektów Polskich. Współczesne normy, które obowiązują w miastach i przy projektowaniu, nie do końca spełniają wymagania, jakie powinniśmy osiągać przy poziomach hałasu. Są normy i wytyczne ogólnoświatowe, WHO na przykład, która mówi, że musimy w miastach mieć na przykład 55 decybeli maksymalnie poziomu hałasu w ciągu dnia. Nasze normy mówią, że w miastach powyżej 100 tysięcy ma być 65 decybeli. Ciężko się w miastach żyje? Wie pani, ja jestem warszawianką, więc ja troszeczkę mam syndrom gotującej się żaby. Z roku na rok było głośniej i więcej ludzi, więc ja jestem do tego przyzwyczajona, ale uważam, że jest głośno. Są jednak sposoby, by miejski hałas został obniżony. Ukojenia należy szukać w zieleni, mówi Adam Morawski z Politechniki Warszawskiej, współautor projektu Hałas w Centrum. Zieleń zmienia charakter akustyczny dźwięku, przez to wydaje on się nam milszy i mniej drażniący. Zieleń działa też psychologicznie i na naszą podświadomość czujemy się lepiej w otoczeniu zieleni. Dlatego najlepiej jest nasadzać zieleń właśnie wzdłuż dróg, czy nasadzać zieleń na placach, żebyśmy bardziej się izolowali, mieli to poczucie dodatkowej izolacji, które będzie działało na nas uspokajająco. Grupa lekarzy z Kliniki Otolaryngologii w Krakowie przeprowadziła badanie, które wykazało jednoznacznie, że nasz subiektywny próg tolerancji na hałas obniża się. Henryk Kwapisz ze Stowarzyszenia Komfort Ciszy. Jesteśmy coraz bardziej narażeni właśnie na wszystkie choroby związane ze słuchem, a wynikające z hałasu. Osoby, które skarżą się na hałas dochodzący od sąsiadów, 3 razy częściej cierpią na migrenę. Jednocześnie powinniśmy mieć świadomość, że hałas bardzo wpływa na nasze zdrowie. Hałas jako dźwięk niepożądany lub szkodliwy dla zdrowia ludzkiego został uznany w Unii Europejskiej za zanieczyszczenie środowiska. A państwa zdaniem, jaki hałas jest najbardziej denerwujący? 2, 2, 7, 3. No i jeszcze jedno ważne pytanie. Co generuje hałas? Wystrzały z rur wydechowych, popisy easy riderów, motocyklistów, którzy mają pod kaskiem siano, a nie rozum. To się dzieje najczęściej wzdłuż dłuższych alei, gdzie się można tam rozpędzić. Jak popuszcza pedał gazu, to eksplozja wydechu. Oczywiście to jest sterowane pilotem, także policja nie jest w stanie nawet go złapać, bo jeżeli go zatrzyma, no to on pilotem to wyłącza i ma to wszystko, wnosi się, śmieje. A zatem jak walczyć z takim, no na przykład takim, jak pan mówił, hałasem? Dwie dwójki i siedem trójek za 17 minut, 17. Narobili hałasu wczoraj głośne boisko, dziś samochody wyścigowe, motocykle, a nawet place zabaw. Wszystko to za głośne. Moim zdaniem zapomniał wół, jak cielęciem był. Większość ludzi, którym to przeszkadza, to wyszumieli się ze swoich młodych lat, a teraz tylko żądają spokoju i nie dają innym się bawić. Każdy ma do tego pełne i niezaprzeczalne prawo. Taka jest młodość. Dziękuję. Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij na piasku, gdy pełno w szkle. Poranna witaj zmiano, to życie twe. Niechać Za 10 minut 17. A teraz trzy tematy, o których warto, żeby było głośno. Świat w trzech aktach. Rafał Tomański w studiu, witam cię serdecznie. Dzień dobry. Stany Zjednoczone najpierw. Powiedziałeś, że warto, żeby było głośno o niektórych tematach, ale o tych akurat Amerykanie chcieliby nie wiedzieć, przynajmniej co najmniej połowa demokratycznie, tak patrząc na to, bo demokratów to dotyczy, a konkretnie prezydenta. Mianowicie przyzwyczailiśmy się uważać, że słowo impeachment towarzyszy byłemu prezydentowi Trumpowi, a tym razem pojawia się w kontekście obecnego prezydenta, właśnie demokraty Joe Bidena. Speaker Izby Reprezentantów Kevin McCarthy polecił formalne wszczęcie śledztwa w ramach procedury impeachmentu właśnie Bidena. I chodzi o dotychczas zgromadzone dowody malujące obraz korupcji, jak twierdzi sam McCarthy, w rodzinie prezydenta, a sam prezydent miał, zdaniem speakera, kłamać na temat swojego udziału w tych przedsięwzięciach. O co chodzi? Bo McCarthy twierdzi tutaj, że Amerykanie mają prawo wiedzieć, że urzędy państwowe nie są na sprzedaż, a na sprzedaż miałyby być teoretycznie interesy synowi prezydenta, Hunterowi Bidenowi. Słyszeliśmy jeszcze kilka lat temu, była taka sprawa, był tajemniczy laptop Huntera Bidena z informacjami na temat udziału i teoretycznej korupcji, dowodów na to, że Hunter jako doradca ukraińskiej spółki wydobywczej Burisma miał zainkasować sporo za coś, za załatwienie jakiejś koncesji, a sam Biden miał wpływać na rząd ukraiński, mówiąc, że nie podpisze z nimi partnerstwa, nie pójdą negocjacje rządowe dalej, jeżeli nie zostanie zmieniony człowiek, który prowadzi śledztwo w sprawie jego syna. No takie były rzeczy. Tak, żeby jeszcze to dopełnić, sygnalista z CIA, to druga rzecz, twierdzi, że agencja wywiadowcza przekupiła swoich analityków, żeby odwieść ich od teorii o ucieczce COVID-19 z laboratorium w Chinach, ale to tylko tak zaznaczam odnośnie tych pewnie jeszcze będziemy tych problemów. Tak, druga rzecz. Węgry. Węgry. Sondaż. Większość obywateli chce zastąpienia Rosji innymi dostawcami energii. Wiedzieliśmy, że do tej pory Węgry idą, no może, jeżeli nie ramię w ramię z Rosją, przynajmniej nie chcą się uniezależniać energetycznie. Ale nie pod ramię z Unią Europejską. Tak jest. Twierdzą, że jako kraj bez dostępu do morza mają pod górę, bo nie mogą sobie dywersyfikować dostaw gazu i że muszą działać w interesie własnych obywateli, a nie ogólnej społeczności. No i oto mamy nowe badanie omawiane przez portal Telex na Węgrzech. Niewielka część społeczeństwa węgierskiego chce dalszej pomocy unijnej dla Ukrainy. Według badania 33% Węgrów uważa, że zastąpienie Rosji przez innych, bardziej niezawodnych dostawców energii jest kwestią ważną. 44% postrzega jako stosunkowo ważną. 67% Węgrów uważa, że państwa unijne powinny zacieśnić współpracę w związku z agresją Rosji na Ukrainę. To jest sprawa oczywiście rozwojowa. No i wreszcie mamy Kim Jong-una, o którym mówiliśmy i wczoraj. On miał być we Władywostoku na początku swojego pobytu w Rosji. Jak się patrzy na mapę, to do Władywostoku trzeba trochę tak zakręcić w drugą stronę, jadąc z południa, nawet jeżeli jedzie się z Korei Północnej. I jak się dowiedzieliśmy, nie tam pojechał na początek przywódca północy, tylko do kosmodromu rosyjskiego i tam, że oglądał z Putinem rakiety. I jak twierdzą agencje, zadawał bardzo wnikliwe pytania na temat budowy satelitów. Oczywiście propaganda propagandą, ale mamy też informację dodatkową, że pociski artyleryjskie, które Korea Północna może przekazać Rosji, no bo rozmowa o satelitach to jedna rzecz, ale Putin chce od północy broń. To amunicja przestarzała, bardzo nieprecyzyjna i tym samym, jeżeli Kreml jest takową zainteresowany, no to prawdopodobnie nie idzie mu jeszcze bardziej, niż byśmy podejrzewali. Co akurat jest dobrą wiadomością. I tym zakończył Robert, Rafał Tomański. Przepraszam. Nie szkodzi. I Robert, świat w trzech aktach. Jutro o tej samej porze. Oczywiście, dziękuję. Tak, Robert? Dobrze. Za 5,5 minuty 17. A bo patrzę konferencję, to chyba Robert Lewandowski po utracie stanowiska Fernando Santosza mignął gdzieś tutaj. A o tym wydarzeniu sportowym też jeszcze będziemy mówić, bo nikt się tego chyba nie spodziewał. Na pewno ty jako wierny kibic piłkarski, prawda? Ja tu już przestałem oglądać mecze Polaków po tym, jak wyszło, jak zawsze, kilka lat temu, już stwierdziłem, że nie. Dziękuję. Wolę śledzić rozgrywki tak zespołowe. No i tak sporo wytrzymałeś, drogi Robercie. Like to keep this trapped in greed, all green bells around.